wszechstronne SUV-y Land Rover w abonamencie Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1210 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Szczegóły na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ścibór-Rylski spoczął w rodzinnym grobie na Powązkach. Generała żegnali bliscy, przyjaciele i warszawiacy. Nie ma podstaw do wszczęcia czynności sprawdzających. Tak rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej ocenia wniosek przeciwko adwokatom kandydującym do Sądu Najwyższego. Na koniec Zakopanem sprawdzimy, co będzie można znaleźć na ruszających jutro europejskich targach produktów regionalnych. Na warszawskich Powązkach spoczął generał Zbigniew Ścibór-Rylski. Był powstańcem warszawskim, oficerem Wojska Polskiego i AK oraz wieloletnim prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego na warszawskich Powązkach żegnała rodzina, przyjaciele, towarzysze broni, harcerze i tłumy warszawiaków. Powstaniec warszawski Janusz Walędzik mówi, że generała będzie bardzo brakować. Był odważny, pomagał chłopakom, dbał o oddział. Wspaniały człowiek, każdemu pomagał jak tylko mógł. Wnuk Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, Michał Kochański, wspominał swojego dziadka jako człowieka troskliwego i silnego. Nigdy nie narzekałeś i zawsze godziłeś się z życiem. Byłeś wolnym człowiekiem. Potrafiłeś wybaczać. Po mszy żałobnej w kościele świętego Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie urnę z prochami generała Ścibora-Rylskiego złożono do rodzinnego grobu. Przemysław Lis, Polskie Radio. Generał miał 101 lat. Dzisiaj pożegnano też jednego z najwybitniejszych muzyków polskiej i europejskiej sceny jazzowej, Tomasza Stańkę. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wokalistka jazzowa Urszula Dudziak mówiła, że odejście Stańki to wielka strata dla polskiej muzyki. To jest wielka szkoda. Bardzo nam będzie go brakowało, dlatego że on był taką naszą gwiazdą przewodnią i naszą dumą. Rozsławił nasz polski jazz na cały świat. To był naprawdę fenomenalny muzyk i wspaniały kolega. Ja go zawsze traktowałem jak jazzowego brata. On kochał trąbkę, kochał. To była taka więź jak cudowne, zgrane, fantastyczne małżeństwo. Tomasz Stańko zmarł pod koniec lipca, miał 76 lat. Nie będzie ciągu dalszego w temacie wniosku o postępowanie dyscyplinarne przeciwko adwokatom kandydującym do Sądu Najwyższego. Chodzi o pismo, które trafiło do Okręgowej Rady Adwokackiej. Adwokat Marcin Smoczyński skarżył się w nim na 8 innych prawników Izby. Michał Fertak z Rady powiedział, że sprawą już zajął się rzecznik dyscyplinarny. Wydał komunikat, zgodnie z którym nie widzi podstaw do wszczęcia choćby z urzędu czynności sprawdzających w tej sprawie. A Fertak przypomniał, jak uzasadniany był wniosek. W ocenie pana mecenasa Smoczyńskiego porządek ten został drastycznie naruszony sprzecznymi z konstytucją ustawami, zaś osoby zgłaszające swoje kandydatury do Sądu Najwyższego na podstawie tych ustaw czynnie uczestniczą w demontażu państwa w sprawach w Polsce. Termin na zgłaszanie kandydatur do Sądu Najwyższego upłynął pod koniec lipca. Na liście opublikowanej przez KRS jest 195 kandydatów. Niektóre zgłoszenia nadal mogą jednak dotrzeć pocztą. Policja apeluje, żeby pasażerowie po wypadku autobusu w Częstochowie zgłosili się do szpitala. Chodzi o osoby, które doznały obrażeń podczas gwałtownego hamowania pojazdu linii 11 jadącego w kierunku Mirowa. Kilkoro pasażerów skaleczyło się wtedy rozbitą szybą. Wśród nich była jedna osoba, która jest nosicielem wirusa HIV. Do wypadku doszło o poranku. Autobus gwałtownie zahamował po tym, jak rowerzysta zajechał mu drogę. O zwolnienie więźniów politycznych i zapewnienie leczenia Ołechowi Sencowowi apeluje do Rosji Unia Europejska. Ukraiński reżyser głoduje od prawie 3 miesięcy w kolonii karnej. O wywieranie nacisków na Rosję zaapelował dzisiaj minister spraw zagranicznych Ukrainy. Te doniesienia śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji przypomniała, że Ołech Sencow został zatrzymany zaraz po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i odesłany do kolonii karnej. Tam 3 miesiące temu rozpoczął protest głodowy. Jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, napisała rzeczniczka. Dodała, że Unia oczekuje od Rosji zapewnienia odpowiedniego leczenia w szpitalu. Wcześniej ukraiński minister spraw zagranicznych napisał, że Ołech Sencow znajduje się na krawędzi życia i śmierci i w każdej chwili może dojść do tragedii. W oświadczeniu rzeczniczki szefowej unijnej dyplomacji jest także apel do władz w Moskwie o przestrzeganie praw człowieka i natychmiastowe zwolnienie z więzień obywateli Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Menu zapowiada się smakowicie, czyli europejskie targi produktów regionalnych już jutro startują w Zakopanem. Będzie tak zwane chorizo portugalskie z czarnej świni, będzie bifano. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Portugalię, nie zabraknie dobrych portugalskich win, kawy, alety i herbaty z Azorów. I co najważniejsze, nie będą Was potem boleć żołądki, bo to będzie wszystko zdrowe. Zapowiada Helena Bunda z Zakopiańskiego Urzędu Miasta. Poza kuchnią portugalską będzie też miód i zupa z gwoździa. Jeśli emocji mało, zawsze można wystartować w konkursie na gniaździnę roku. Wymagania jak zawsze wysokie. Trzeba będzie i upleść karpetkę i wyklepać moskola i wykroić wykrowki. To są już w sumie rzeczy, które teraz są rzadko spotykane, ale niemniej jednak gaździna powinna to znać i umieć. A poza tym trzeba jeszcze zaśpiewać, zatańczyć, no i wiedzieć coś o Podhalu. Targi startują jutro, a konkursy w niedzielę. To był serwis Trójki. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. A przed nami sport i Jan Kałucki. Polscy lekkoatleci brylowali podczas sesji przedpołudniowej na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Dziś przed kibicami 8 finałów, a na Olympiastadion jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, czy dziś biało-czerwoni mają jakieś realne szanse na krążki? No zobaczymy jak to z tymi realnymi szansami jest. Na razie zapowiada się piękny sportowy wieczór, bo stadion jest wypełniony w tym momencie już znacznie bardziej niż był do tej pory. Piękna pogoda, dzisiaj nareszcie chłodno. No chłodno to może za dużo powiedziane, ale nie upalnie. No i rzeczywiście mamy kilka szans. W półfinałach biegu na 110 metrów przez Słodki pobiegnie Artur Noga, a w trzecim półfinale Damian Czykier. Jeżeli awansują, to będą biegli wieczorem w finale. Polecam konkurencję i finał konkursu skoków z wyż kobiet, niestety bez naszych zawodniczek, ale za to z zawodniczkami skaczącymi pięknie, wysoko, choćby jak Maria Lasickiene czy Julia Ljewczenko, zresztą to chyba najładniejsza konkurencja Mistrzostw Europy, czy też Mistrzostw Świata. Potem mamy trzech Polaków w biegu na 800 metrów. To z Adamem, tutaj pogubiłem się chwilę, z Adamem Krzczotem. Tego później będzie jeszcze więcej, dlatego że półfinały na biegu na 200 metrów. Nasze dwie zawodniczki. A potem jeszcze na koniec bieg na 1500 metrów i tu chyba szanse na medal są największe. Biec będzie Marcin Lewandowski. Zatem trzymamy kciuki, a teraz patrzymy na to, co dzieje się na trasie Tour de Pologne. Kolarze powoli zmierzają do mety. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Już za chwilę poznamy zwycięzcę wyścigu dookoła Polski na mecie w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest Kuba Niziński. Simon Yates na prowadzeniu, to jest 300, może 400 metrów do mety. On wygra najprawdopodobniej ten etap, ale za jego plecami już go widzi Michał Kwiatkowski. Jest tam także Bennett, jest Teuns, czyli ci zawodnicy, którzy walczą w klasyfikacji generalnej. Yates pewnie wygra ten dzisiejszy etap, ale ta przewaga Yatesa nie będzie tak duża, żeby przejął prowadzenie w klasyfikacji generalnej 75. Tour de Pologne. Yates, on słabnie, bo to przecież podjazd, ostatnie 5 kilometrów Yatesa, ależ tam muszą pracować po tych ponad 130 kilometrach, po tych podjazdach pod gliczarów. Oni są wyczerpani, oni są zmęczeni, oni są tutaj niesamowicie szczęśliwi, jak już przejadą metę. Simon Yates wygrywa, ale już są następni. Jest Michał Kwiatkowski, jest Towns, jest także Bennett. Uwaga, Michał Kwiatkowski, czy będzie Michał Kwiatkowski? Jest Michał Kwiatkowski, a więc najprawdopodobniej tutaj wszystko wskazuje, tutaj już chyba nic dzisiaj się nie może wydarzyć. Michał Kwiatkowski dojechał na kolejnym miejscu, nie będzie na podium w dzisiejszej rywalizacji. Simon Yates wygrywa ten etap, Kwiatkowski na miejscu szóstym, ale Michał Kwiatkowski miał taką przewagę, że jeżeli oficjalne informacje się potwierdzą, to Michał Kwiatkowski będzie zwycięzcą 75. Tour de Pologne. Oznacza to, że w erze, gdy ten wyścig kolarski jest w najwyższej klasie w Lidze Mistrzów, to będzie drugi Polak, który zwycięży w tym wyścigu. Ależ teraz przeliczenia. Sędziowie tam mocno liczą, czy jest Michał Kwiatkowski. No wszyscy spoglądamy na tę sędziowską trybunkę. A tam komputery cały czas działają i jest potwierdzenie. Michał Kwiatkowski wygrywa w Bukowinie Tatrzańskiej 75. Tour de Pologne. Piękne święto kolarstwa dla biało-czerwonych.

Do atrakcji dzisiejszego naszego spotkania oczywiście utwory, które Państwo ułożyli głosując na kolejne notowanie listy przebojów, ale także połączymy się z Urlopowiczem. To jeszcze w poczekalni listę przebojów programu trzeciego, ale na wstępie poczekalni wspomnienie w związku z 35-leciem listy, z 69 notowania listy przebojów trójki, jako że pierwszą dziesiątkę przedstawiałem Państwu tydzień temu. Nic się wielkiego nie zmieniło w 69 notowaniu, może tylko tyle, że z 5 na 3 awansował oddział zamknięty, Odmienić los, taki był tytuł tego utworu. Z 1 na 2 spadł utwór zatytułowany Moonlight Shadow, który wykonywał Michael Tweed i Maggie Reilly, a na 1 z 2 wskoczyła Republika i utwór Arktyka. Tak było w 69 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A chciałbym przypomnieć nowość z tego zestawienia, wtedy na miejscu 18. Sam Robert nie lubi tego utworu, mówił kiedyś o tym na konferencji prasowej, w której uczestniczyłem, ale my, słuchacze i my, prezenterzy radiowi, lubimy, zatem dziś przypominamy. Nowość 69 notowania listy przebojów programu trzeciego, na miejscu 18 był wtedy Robert Plant. Wydaje mi się, że przyjemnie nam się wspominało. 18 miejsce 69 notowania listy przebojów programu trzeciego. Big Luck, taki jest tytuł tego utworu. I to było oczywiście wtedy na miejscu 18 nowy zupełnie Robert Plant. Zaczynamy poczekalnię listy. Jeszcze tylko nie powiedziałem, że jak zwykle Państwo tworzą atmosferę listy. Ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki i zapowiadam pierwszą w poczekalni na 50. Mamy nowość. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomasz Makowiecki. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomasz Makowiecki, dziś nowość na miejscu 50 w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, które stworzą jak zwykle atmosferę do 22. No ale to jeszcze sporo czasu. Na razie miejsce 49, tak jak tydzień temu. Razem Tęskno i Do It. Dzielą nas rozkłady jazdy, skrzyżowania wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje zrok i ja spam, w dzień upalny wśród przechodniów ostud zimy gwar. Pewny sądzie jednakowo, bez uprzedzenia przez sądą. Razem Tęskno i Do It, tak jak przed tygodniem na 49. Listy Państwa płyną, proszę bardzo. Szanowny Panie Redaktorku, urlop dobiega końca, Bałtyk jak zwykle czaruje, znów trzeba czekać rok. Niech ta lista trwa i trwa, to Pan Dariusz napisał. No tylko do 22. Kochaj, Damian Maliszewski na 48. Upływa czas, pomarszczył skroń, tęsknym okiem jeszcze w dal spogląda. Zgubiony cel, zachwiany krok, żal mu trochę niepotrzebnych rozstań. Zabrakło lat, które mogły niepewności sprostać. Kochaj, a ja pójdę tam, dokąd zaprowadzisz mnie, podam dłoń. Zgubimy się, znajdę bezpieczny dom. W kroplach czasu spłynie wstyd, bo szkoda życia na zbyt mokre łzy. Wiesz, bywa, że wspominam cię, nocą widzę twoją smutną postać. Dlaczego tak trudno było mi Tobie spotkać? Kochaj, a ja pójdę tam, dokąd zaprowadzisz mnie, podam dłoń, razem nie nie zgubimy się. Znajdę nam bezpieczny dom, w kroplach czasu spłynie wstyd. Bo szkoda życia na zbyt mokre łzy. Dzisiaj lekko w dół z 47 na 48 Kochaj i Damian Maliszewski. A trzy w górę, a to znaczy, że nie tylko mnie się podoba. Trzy w górę na 47 Something Human, zespół Muse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll podoba się Państwu za tydzień. Dziś 3 w górę na 47 Something Human, zespół Muse. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. No i lp3@polskieradio.pl. Pan Andrzej napisał tak: pozdrowienia z burzowego Lublina. Coś się błyska, coś grzmi, a ja w pracy do 23. Jednym z niewielu pozytywów pracy do późna w piątek jest możliwość przesłuchania listy od początku do samego końca. Pozdrawiam całą ekipę Trójki i wszystkich słuchaczy. Panie Andrzeju, kłaniamy się Panu. Dobrej pracy i proszę z nami zostać do 22, bo jeszcze wiele dzisiaj się wydarzy na liście. Na razie wydarzy się jabłoneczka. Panieneczki, tak jak przed tygodniem na 46. Jabłoneczka, panieneczki, dziś na 46. Zresztą spojrzę dokładnie. Tak, tak było również tydzień temu. Jabłoneczka, panieneczki, polecamy i utwór, i zespół do głosowania na następną listę. Obiecałem Państwu dzisiaj spotkanie z Urlopowiczem i tak się stanie teraz o 19.30 naszego czasu. A dzisiaj wspaniały nasz redaktor Olszański zakończył popołudniowe Zapraszamy do Trójki utworem zespołu Supertramp, zresztą pięknym, dawno go nie słyszałem. Breakfast in America, to teraz zapytajmy, jaka dzisiaj kolacja w Ameryce. W Ameryce jest Marek Niedźwiecki. Cześć, Marku. No, dzień dobry, witam. To znaczy ja właściwie jestem prawie dopiero po śniadaniu, dlatego że tu jest 11.30, jestem w Colorado, niedaleko Denver, a właściwie teraz jedziemy autostradą w kierunku najwyższych szczytów tutaj w Rocky Mountains. Właśnie w markowaniu grałem Rocky Mountain High w wykonaniu Johna Denvera i tak sobie tutaj nucę tę piosenkę jadąc. I śniadania tu jem i kolację, no bo tak wyszło, że w ciągu dnia to właściwie cały czas jesteśmy w drodze. Znaczy tutaj koleżanka Marzena zapowiada lody za jakieś 20 minut, ale trochę odebrało mi głos w gardle, więc nie wiem, czy zdecyduje się na lody, czy może tylko na fantastyczną kawę latte. No tak, jestem w Denver, Colorado, w domu polskim na wysokości 2636 metrów. To jest niesamowite, bo wydaje się, że na takiej wysokości no, źle się oddycha i gorzej się śpi. Śpi się fantastycznie, bo nie jest za gorąco. Natomiast kilka dni temu byliśmy nad jeziorem na wysokości 3400 metrów nad poziomem morza. I tam już się oddycha trochę gorzej. Rzeczywiście jest może za mało tlenu, no ale za to widoki rekompensują wszystko, a no, dodatek właściciel domu, w którym jestem w tej chwili, Kasiu, złapał pstrągi, które smakują jak jak salmon, no właśnie, tak po amerykańsku. Tak. Nie, jest cudownie, pogoda jest fantastyczna, w Chicago 100 stopni Fahrenheita, tutaj w tej chwili mamy 74, da się oddychać. Jakby to powiedział Kargul, 100 stopni, jak tu żyć? 100 stopni, jak tu żyć, tak. Cóż chciałem powiedzieć, z tego twojego entuzjazmu kulinarnego i poznawczego słyszę, że trochę nie masz czasu na muzykę i na płyty. Słuchaj, tak naprawdę przeziębiłem się w sklepie z płytami, bo puszowałem półtorej godziny, a wiało tak jak diabli i byłem jedynym klientem w tym sklepie, ale muszę ci powiedzieć, że 14 już wyłowionych, ale myślę, że jeszcze trochę dołowię i mam niesamowite jakieś takie wynalazki, na przykład nową płytę Rity Coolidge, więc na pewno w najbliższej markomanii sięgnę po to. Pięknie, no nie mogę nie zadać tego pytania, czy będąc w Chicago zahaczyłeś o jakieś płyty albo kluby bluesowe? A jeszcze nie, natomiast byłem na koncercie Davida Fostera w Ravini, to piękne miejsce w Chicago. David Foster, taki przekrojowy koncert, 40 lat na scenie. Cudownie opowiadał, pięknie grał, zaprosił gości. Naprawdę warto się tutaj na takie koncerty wybrać. A ty o tym wszystkim opowiesz już po powrocie, wracasz w przyszłym tygodniu? Tak, jestem w czwartek w tonacji trójki już. Może jeszcze zareklamuję jutrzejszą markomanię, bo jeśli się nie mylę, jutro markomanię poprowadzi... Leski, tak jest. Dobra, Marku, dziękuję ci bardzo. My się tu spróbujemy jakoś uporać z listą przebojów programu trzeciego. To był Marek Niedźwiecki, Colorado, Denver. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wracamy do poczekalni 1906 notowania listy przebojów programu trzeciego. No i coś, co jest bliskie memu sercu, bo to z płyty bardzo ładnej, gdzie Martyna śpiewa utwory Boba Dylana. Posłaniec zła, Martyna Jakubowicz, 3 w górę na 45. Sobie raz posłaniec zła do Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Sonore za ratuszem miał, sypialnie zmienił się. Powracał tam po zmroku, po osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Posłaniec zła, Martyna Jakubowicz, ale na płycie jest jeszcze wiele innych pięknych utworów i zobaczymy, jaki będzie ten następny. Dziś 3 w górę na 45 w 1906 notowaniu listy przebojów trójki. A to artysta, który zawsze zaskakuje i który zawsze ma coś nowego do zaproponowania. Corporation, Jack White, w górę o jedną pozycję na 44. We'll be right back. Jack White Corporation w górę na 44 i przed nami miejsce 43 z 42. Już nie mogę przestać o tym myśleć, że to będzie grudzień tego roku i że to będzie kolejne, drugie już spotkanie, kto by pomyślał, z Paulem McCartneyem. Come on to me, 43. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Come on to me, Paul McCartney, dziś w dół z 42 na 43. Wracając do tego koncertu, który się odbędzie w Polsce w grudniu w Krakowie, to jestem ciekaw, czy uda się przywrócić taką cudowną atmosferę, jaka panowała podczas koncertu na Stadionie Narodowym, ale pewnie tak, bo o formę Paula jesteśmy absolutnie spokojni, będzie cudownie. Więcej informacji na temat koncertu Paula McCartneya oczywiście w programie trzecim. Jeszcze nie mam mnie. To jest Kuba Badach. Chociaż w sobie mieszkam, błąkam się po ścieżkach jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby na świat. Patrzę tak, zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu. Zawsze mi trudno przerywać Kubie, ale tak to jest w poczekalni. Kuba Badach, wracam do siebie z 41 na 42. LP3 małpa polskieradio.pl to jest kontakt z nami i tworzenie atmosfery. Zapraszam Państwa do pisania listów. Na poczekalni 3 w górę na 41. Hell, Sunbird. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budzi. Gdzie ty zmieniłaś to, co złe? Spakuj nas, pojedźmy na hell. Już od lat nie widziałaś hell. Zboża obok drogi. Dali burza szuka nas. Nie na lekkomyślność trwa. Brnijmy tam, gdzie słońce chodzi spać. Hell, Sunbird, 3 w górę na 41. Pozycją tego utworu, który teraz przed nami, jestem zaskoczony, bo myślałem, że dziś przywitamy Johna już sygnaturką trydym, trydym, trydym, ale nie, dziś 3 w dół na 40. New Light, John Mayer. Ooh, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Tylko 40. miejsce poczekalni New Light to był John Mayer. Zresztą spada z 37. na 40. Co będzie dalej? Wszystko zależy od Państwa. Panie Piotrze, chciałem przesłać gorące pozdrowienia dla wszystkich trójkowiczów z pięknej, słonecznej Kalifornii. Podwójne pozdrowienia dla mojej rodziny, za którą już trochę tęsknię. Może spotkamy się z panem Markiem N. w połowie drogi z San Francisco do Chicago. Tego pani życzę, pani Joanno, i dziękuję za korespondencję. lp3@polskieradio.pl. Z tym utworem to już nie wiem, co będzie, bo to jest Chris Rea, który w poczekalni już naprawdę bardzo długo. Dziś znowu 4 w górę na 39. Forever wanting more, trapped in the groove of each other, head up to a faraway shore. Silhouette of a beat-up truck, deep blue shadows left behind. Road Songs for Lovers. To był Chris Rea, 4 w górę na 39, ale wydaje mi się, że jakiegoś oszałamiającego sukcesu tego utworu nie będzie, choć oczywiście wszystko zależy od Państwa. O jedną pozycję w górę z 39 na 38, jeden z najpiękniejszych głosów świata, Blackness of the Night, Cat Stevens. I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by. From the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. Cudowny Cat Stevens, Blackness of the Night, Cat Stevens. Dziś o jedną pozycję w górę na 38. Być może w którymś z programów do południa należałoby przypomnieć kilka jego wcześniejszych utworów i być może tak zrobimy. Teraz list Eweliny i Marka właśnie z narzeczoną. Wyciskamy sok z malin na zimę przy dźwiękach listy. Będzie w sam raz na zimowe, piątkowe wieczory do herbaty. No tak, no tak, tak, tak, ale na razie mamy pełnię lata i dziś gdzie niegdzie zdaje się grzmi i leje. Spokojnego wieczoru przy dźwiękach Toto. Another 20 years gone by. Pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone but there's no messages at all. Oh, Największą znaną mi fanką Toto jest mieszkanka Krakowa, Alone Toto. I zwykle, kiedy pojawiają się ukochane przez Agę zespoły albo utwory, wysyła serduszka. Nie policzyłem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że 14 serduszek dla Toto dzisiaj. Choć z 36 na 37 dziś taki jest wynik Toto. A Natalia Przybysz na 36. Zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest tu ze mną. Czarny Natalia Przybysz z 35 na 36. I teraz informacja dla wszystkich fanów i miłośników dźwięków lat 80. Jest już nowy singiel Kim Wilde, ale w związku z tym, że Candy Crush jeszcze u nas ciągle wysoko, bo na 35, to z tym następnym się wstrzymamy. Candy Crush, Kim Wilde, jak w latach 80. 35. Początkowo nie mogłem się przyzwyczaić, ale teraz mi już odpowiada. W każdej poczekalni Candy Crush, Kim Wilde. Dziś 5 pozycji w górę na 35. Dzień dobry z Bytomia, pisze Ewa, a my słuchamy listy i oglądamy Mistrzostwa Europy. Bo tak się da w trójce, co innego widzisz, co innego słyszysz. A w poczekalni mamy teraz Goję, która wykonuje krakowski spin i wędruje 4 do góry na 34. Krakowski Spin, Goja, 4 w górę na 34. Program Trzeci Polskiego Radia i lista przebojów trójki lp3@polskieradio.pl. To jest drugi singiel z tej nowej płyty. Kasia i Robert byli Państwa gośćmi i o niej opowiadali. Na co się dzieje z utworem Kot bez ogona? W górę na 33. Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Wiatr ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje. Wchodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz, podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Utwory o kotach nam się skumulowały. Kot bez ogona, Warius Manx i pięknie śpiewająca Kasia Stankiewicz. W górę na 33, a na 32 o większym kocie. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warszawiensis. Polowanie na tygrysa. Może za tydzień awansują już do zestawienia podstawowego. Dziś jedna pozycja w górę z 33 na 32. Polowanie na tygrysa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warszawiensis i kończymy poczekalnie. Z 32 na 31 Czerwona Sukienka, Justyna Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, zabawimy się, ty i ja.